کیسے قرآن پاک کی پوری سورت کو جوڑ کے رکھ دیا؟ پہلے یہ تمیز، چار قانون، پھر عفت ام المومنین کا بیان، پھر چھ قانون کہ تم پر تہمت لگے ہی نہیں، پھر اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے کی وجہ سے تہمت لگی، اب اس کے دلائل آ رہے ہیں، اور ان کے منکرین کی پوری صورت رکھتا ہے کہ ایسے لوگ کہتے ہیں قرآن کا ربط نہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ مضبوط کتاب ہے ہی کوئی، ایک ہی مسئلہ کر رہا ہے، دیکھو الم تارا، اب دلائل آ گئے، مسئلہ بیان کیا، اب اس نے یہ دلائل، الم تارا کیا نہیں دیکھا تو نے، بے شک اللہ نے، بے شک اللہ جو سب بھی لہ من فی السماوات والارض، تسبیحیں بیان کرتا ہے، لہ من فی السماوات، اسی اللہ کے لیے وہ جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور زمین میں، والطیر اور پرندے، صفے بنا کر، صاف باطل صفے بنانے والے، علماء لکھتے ہیں ہر کام میں صفے بہتر ہیں، نماز میں صفے اور جہاد میں، وہاں پر بھی کیا ہوتی ہے صفے، اللہ سب کو جہاد کی توفیق دے، ورنہ من مات ولم، اچھا حدیث بھی کوئی پتہ نہیں، مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مر گیا، من مات تبلیغی ہو، من مات من عام ہے یا نہیں، مر گیا ریبٹی، مر گیا پیر، مر گیا ارشادی، مر گیا ٹوپی، اور جہاد نے کیا، بلم جو حدث سے ہی کلبا، اور دل کو گرمایا ہی نہیں، اس کے دل میں گرمی نہیں آئی، جہاد کے لیے غیرت ہی نہیں آئی، تو فرمایا وہ سیدھا جہلیت کی مہر بھرا، کفر کی مہر، اگر جہاد کا جذبہ نہیں تو وہ کون سی موت ہوگی، کفر کی، بولو کس کی موت ہوگی، کفر کی، اور جہاد بھی کون سا، عالموں والا نہیں، جہاد بھی دشمن سے لڑنے والا، اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ بھیج حضرت عیسیٰ کو، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور جہاد کا ایک میدان لگے، اب ضرورت تو ہے حضرت عیسیٰ کی آمد کی، اور ماضی کی آمد کی، ہو سکتا ہے عام میں ماضی بیٹھا ہو، ممکن تو ہے عام میں بھی ہو، کیونکہ ماضی کی اصلاح ایک رات میں ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ماضی کو پہلے بڑا صوفی ہوگا، ایک رات کے اندر اس کی اصلاح کر دیں گے اور ماضی میدان میں اترے گا، وقت ہے بھائی، زمانہ آ چکا ہے، اور میں نے حضرت عیسیٰ اور ماضی کو خواب میں دیکھا ہے، دونوں کا لشکر، اور وہ لگتا ہے زمانہ بالکل بالکل قریب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ یہ حضرات ہماری زندگی میں اللہ کرے آ گئے، زندگی میں آئے اور جہاد کا میدان گرم ہو، ہاں بھائی دیکھو الم ترا پرندوں کی صفیں، نماز کی صفیں، جہاد کی صفیں، جنتیوں کی صفیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں لگے گی، اور وہ صفیں کیسے ہوں گی، سبحان اللہ 130 صفیں، لیکن جب وہ سب جو بہت لمبی ہوگی، بہت دور تک جائے گی، اور فرمایا کہ ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں، 120 میں سے 80 صفیں صرف میری امت، اول آخر مل کے تو باقی سارے نبیوں کی امت ایک طرف، اور اس امت کی صفیں بہت زیادہ ہوں، بل اچھا ہو گیا، فطائر صافات کل قدر عالما، ہر چیز تحقیق جانتی ہے، صلاتہ نماز اپنی، صلاتہ ہر چیز جانتی ہے کہ اللہ کو کیسے پکارنا ہے، قد عالما صلاتہ دعا التجا اپنی، صلاتہ وتسبیحہ اور اپنی تسبیح، سبحان اللہ، ہر چیز کو اللہ نے شعور دیا ہے اور ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے، سورنی خدا سے مانگتی ہے، کتیا بھی اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے اور تسبیح کرتی ہے، ہر چیز کا حلیمہ، اور اس پر بڑے واقعات ہیں، ہر چیز کی صلات پر اور تسبیح پر اللہ علیم بما یفعلون فللہ ملک السماوات والارض للہ. اس آیت کا تو ہمیں ہمارے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس آیت میں بہت فاض ہو چکی ہے للہ, سارے آپ سمجھ گئے. فَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ, دیکھتا نہیں تو کہ بے شک اللہ چلاتا ہے صحابن بادل کو, پھر جمع کرتا ہے بینہ اس کے مجموعہ میں, چلاتا ہے بادل کو پھر جمع کرتا ہے اس کو, جو اللہ کو تعلیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی مؤلف ہے, تعلیم کرتا ہے جو اللہ کو, بینہ اس کے درمیان میں, ثم یجعلہ رکاما, پھر کرتے اس بادل کو تابتا, یہ تابتا آپ کے پاس کوئی کے ساتھ لکھا ہے, یہ کاتب کا کمال ہے, اس کو تیز نقطوں والی کے ساتھ لکھو رکاما, یہ تابتا ان پر نیچے تہ سے ہے, تہ بنا دیتا ہے, فطر الفن کا, اور دیکھتا ہے تمہارے اس کو جب روزوں میں خلال ہی نکلتی ہے اس بادل کے درمیان سے, مجھنس دے لو, اور نازل کرتا ہے آسمان سے, من جبال, من جبال, جبال کو کیا لکھا ہے بدل, کہیں لکھا ہے بدل, اور السماء پر کیا لکھا ہے مبدل, من, من پر کیا لکھا ہے زائدہ, ہم ملا کے مانا کرو, آسمان سے یعنی بات یہ یعنی پہاڑوں سے, آسمان سے بلندی سے یعنی کس سے, سما کس معنی میں ہے, بلندی, بلندی سے یعنی پہاڑوں سے, بی حام برادر, تو ایسے پہاڑ جن میں برف ہوتی ہے, برف ہوتی ہے پہاڑوں پر بھی نہیں, سب سے زیادہ برف باری ہوتی کس پر ہے, پہاڑوں پر, من برادر, برد اولے, اولوں سے, جس طرح کرو من جبال, من برد, وہ جو پہاڑوں, پہاڑ ہوتے ہیں برف کے, اولوں کے پہاڑ, یا پیچھے لگی یا السما, من جبال, من پیدا بناؤ, سما مدر من و جبال, بدل مطلب ہے آسمان یعنی پہاڑ, آسمان بلندی یعنی مراد ہو کی بلندی ہے پہاڑوں کی, من فیہا من برد, اس میں اولے ہوتے ہیں, اولے یا برف, فیصیب بہ من یشاء, پہنچاتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہے, اور پھیرتا ہے امن یشاء اس سے جس سے چاہے, یکاد قریب ہے, نمونہ کیا لکھا ہے, نمونہ ثالث قریب ہے, سنابر کے ہی چمک اس کی بجلی کی, لے جائے آنکھوں کو, یقلب اللہ اللیل, پھیرتا ہے نمبر چار, پھیرتا ہے اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے رات کو اور دن کو, ان فی ذلک لعبرہ, بے شک اس مجموعہ میں لأولی الابصار, نمونہ اور سبق ہے واسطے دیکھنے والوں کے, واللہ خلق کل دابۃ, اور اللہ نے دلیل عقلی سوچ, تیسری دلیل مسئلہ توحید پر, اللہ نور السماوات, اسی پر فرمایا سارا نظام عالم, بادل, تالیف بادل, بارش, اولے, برف, اس کا نزول اور جکاز و سنا پر کے ہی, بجلی, چمک اور رات و دن کا پھیرنا, یہ سارے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, واللہ خلق, اور اللہ نے پیدا کیا دابۃ دن ہر ایک جانور کو, مائل پانی سے, یہ بھی دلیل ہے اللہ نور السماوات ومنہم من یمشی, یہ ترکیب بھی دلیل ہے اللہ نور السماوات ومنہم من یمشی, بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر, ایسے جانور دیکھے جو پیٹ پہ چلے, کون سے شابش بولو, ہاں اچھا لکھا پڑا تھا میں نے کہا آپ کا اشتہار ہے, اچھا بت نہیں, ومنہم من یمشی, اور بازے وہ سے ہیں چلتے ہیں الا رجلین دو پاؤں پر, اور بازے چلتے ہیں الا اربع چار پر, یخلق اللہ ما یشاء, اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے, ایک وہ بھی ہوتی ہے جو چلتی ہے, ہاں تو جو قرآن میں داخل ہوتی ہے اس کے کبھی پاؤں گے نہیں. کیا زندہ؟ ہاں کون کیر کون کہ ہاں وہ بڑی اس کے بہت لمبے بہت زیادہ پاؤں ہوتے ہیں. جب لوگ اللہ سے مراد وہ ہے چار سے زائد بھی ہے آٹھ آٹھ پاؤں بھی اور وہ بڑی ہو تو وہ جتنی ہو اس کے اتنے پیر ہوتے ہیں. اس کے پیر بہت زیادہ ہیں وہ لمبا ریل گاڑی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ پیر سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے. اور لمبا تھا پیٹ اور اتنے پاؤں ہوتے ہیں سنزا کے پتنے کیا. اچھا اصل پشتوں کے لیے مصیبت ہے کہ ہے بھی الٹی اور دوسرا اس کا لے جا بھی کسی حساب کتاب گئے. اچھا اچھا ہر ایک کو اپنی بولی پیاری ہوتی ہے نا. پشتوں والوں سے معذرت. ہاں بھائی دیکھو بھائی یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء. حد تو نہیں گئے اب سننا آسان ہے. لقد انزلنا آیات مبینات. پھر قرآن نے وہاں لے آیا آیات بینات مبینات. اللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. فیقولون شکوہ ہے اور کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول فاتانا ثم يتولى فريق. خیال کرنا ہے کہ قولونا پر کیا لکھا ہے. زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول فاتانا ہم نے دل سے مانا ثم يتولى فريق پھر جاتا ہے ایک پارٹی حکم خداوندی سے. کیا میں نے بتایا تھا سورت میں آئے گا منافقوں والے آواز نہ اپناؤ مخلص بنو مخلصین والے حالات اپناؤ. ثم يتولى فريق پھر جاتا ہے ایک پارٹی ان کی جنہوں من بعد ذلك جس کے بعد وما اولئك بالمؤمنین. اور دیکھیے وہ ذرا بھی ایمان والے جس کے کاف ہے جتا کہاں سے آیا مہا الا کا بل وہ میری تاکید کے لیے ہے کھلے کافر اللہ. خیال کر رہا ہے ایک پارٹی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ جی کیا کرنا چاہیے آؤ یقولون آمنا باللہ وبالرسول کہتے ہیں مسلمان ہیں ہمارا ملک بھی مسلمان ہے. ثم يتولى فريق پھر جو قومی اسمبلی ہے وہ پھر جاتی ہے من من بعد ذلك پھر اقرار کرنے کے بعد کہ ہمارا ملک اسلامی ہے اور ہم مسلمان ہیں. یہ جو جتنے بڑے لوگ ہیں یہ پھر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں قانون فرنگی کا چلے گا. ہم ہیں مسلمان لیکن قانون چلے گا انگریز کا. ما اولئک بالمؤمنین چٹے بے ایمان ہے ردی جتنا بھی ہے ان میں ایمان نہیں ہے. فَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ جی دُعُوا إِلَى اللَّهِ آؤ قرآن کی طرف وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی سنت کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ فیصلہ کرے درمیان تمہارے اذا فریق منهم مورزون بس ایک جماعت ان میں سے مورزون اعراض کرنے والی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں اذا ظہور وہ منافق بھی آج بھی دے جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ الی اللہ اللہ کی طرف یعنی الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف برسول ہی جہاں پر سارے مفسرین نے ایک بات لکھی برسول ہی ان کا نہ حیا. او بزرگو اور رسول کی طرح پاؤ اگر رسول زندہ ہو رسول سے فیصلہ کرواؤ. اما بعد وفاتہ فان کان میتا اگر رسول میت ہو فإلی سنتہ حضرت رسول کی سنت کی طرف آؤ سارے مفسرین کہ جب تک نبی زندہ ہو تو فیصلہ کس سے کراؤ؟ بولو بولو، نبی زندہ ہو تو فیصلہ کس سے آئے؟ نبی پاک علیہ السلام سے، اور نبی میت ہو تو فیصلہ کس سے کراؤ؟ سنت سے، الا سنت ہی. تو یہ تقریباً سارے مفسرین نے یہ بات لکھی. اب ذرا خیال کر، یہ جو مالکہ کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہے تو انہیں الانبیاء آیا پیش کرنے کی اجازت ہے؟ تو انصاف سے کوئی بات کیا کرو، اگر نبی پاک زندہ ہے تو من صلی علیہ ان کا قبری پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ کیا ہوگا، الا رسول ہی، پھر فیصلہ کراؤ پیغمبر کے روزے پہ جا کے. یہ سارے جبل پارسی کو بھی کہو اور ان کو بلاؤ، آؤ رسول پاک سے فیصلہ کرواتے ہیں. تم کہتے ہو رسول پاک زندہ ہے دنیا بھی حیات کے ساتھ، آؤ فیصلہ پیغمبر کا. اگر رسول میت ہے تو مذہب ہمارا حق، اگر نبی زندہ ہے پھر بےغیرت نہ بن من صلی اللہ علیہ پڑھ کے، جان انبیاء آ جاؤ پڑھ کے، پھر آ الی رسول ہی، رسول پاک سے فیصلہ کروا. کیوں کہ پیغمبر کی زندگی نے وسیر الی سنہ نہیں، پیغمبر کی زندگی میں فیصلہ ہے الا رسول ہی، رسول کی طرف سے طرف. حتی جو حق کے منہ کا ہے، حتی جو حق کے منہ بخاری نہیں، مسلم ابو داؤد ترمذی نہیں، اور اس غیر مقلد کو بھی کہے چمل کو، اس کو بھی کہے آ الا رسول ہی، رسول سے فیصلہ کرنا. یہ تو سنت کی طرف آ ہی نہیں سکتا. اور یا لکھا بخاری سے فیصلہ کروا، مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی اپنے سارے بنائے، الا رسول رسول کی طرف آ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے یا نہیں. آئندہ ان لڑڑوں کو کہو اگر رسول پاک زندہ ہے تو فیصلہ نبی سے، اسی پہ بات ختم. اور تم روایتیں پیش ہی نہیں کر سکتے، روایتیں پیش ہی تب کر سکتے ہو کہ پہلے میت مانو. جب میت مانو تو یہ حجاب والی روایتیں پیش کرتے ہوئے غیرت نہیں آئے گی. جب ان کو بلایا جاتا ہے اور رسول کی طرف، اللہ کی طرف، رسول کی طرف، کیوں؟ لے جا تم ابے نہ ہوں تاکہ فیصلہ کرے تمہارے درمیان. ادا فری کم من ہوں مورے دور، ایک پارٹی ان کی مورے دور ہراس کرنے والی ہوتی ہے. بھائی یق اللہ ملحق، اگر ان کا ہو کوئی حق، آئیں گے رسول کی طرف مذعنین، دوڑنے والے، اگر یہ دیکھے نا ان کا کل فائدہ ہو جائے گا، یہ بھاگ کے آئیں گے رسول پاک کی طرف. فی قلوب مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ مرض امیر قابو، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم یا قابول، یا مرض کا مطلب ہے مرض جزم، ان کو یقین ہے یا شک ہے کس بات کا؟ یا خوف کرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول. بل اولئک هم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات بھی نہیں، یا تو ان کے دلوں میں جزم کی مرض ہے، یا انہیں شک کی مرض ہے، یا انہیں اللہ رسول کے ظلم کرنے کا ڈر ہے. یہ کوئی بات فرمایا نہیں، کوئی بات بھی نہیں. بل اولئک هم الظالمون، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم ہے، اس لیے آنا نہیں چاہتے. انما کان قول المؤمنین، اب بشارت منافقین کا حال بتایا نا، اب آیا مومن کا حال. وہ منافق کا حال ہے، وہ کبھی بھی کتاب و سنت پر فیصلہ کروانے کے لیے تیار منافق نہیں ہوگا. وہ اپنی کتابڑی پیش کرے گا، یا اپنے باپ بزرگ تابوت کو پیش کرے گا. اور یہ یاد رکھو کہ جو کتاب و سنت کے مقابل بزرگ جگہ کرا ہے وہ بزرگ نہیں، وہ تابوت ہے، وہ قانون نہیں، وہ تابوت ہے. ہاں بھائی دیکھو، سمعنا واطعنا، مومن کیا ہوتے ہیں؟ سوائے اس کے نہیں ہوتی ہے بات مومنوں کی. جب بلائے جاتے ہیں نا اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. یہ مومن کا حال ہے. آپ بھی سوچتے ہو کہ کس بات میں جا رہی ہے، مومن کا کام ہوتا ہے سمعنا با سنا ہم نے اور مان لیا. فاولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. فمن یطع اللہ ورسولہ پیدا کیا, اور جو بات مانے گا اللہ اور اس کے رسول کی, ویخش اللہ اور ڈرتا رہا اللہ سے, ویتقی اور بچتا رہا اس کی نافرمانی سے, فاولئک هم الفائزون یہی لوگ ہیں الفائزون پورے کامیاب ہونے والے. فاقسموا باللہ جہد ایمانہم اور قسمیں اٹھائی انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں, اور وہ کیا قسمیں تھی؟ لئن امرتہم اگر تو نے حکم دیا ان کو ضرور نکلیں گے. فرمایا لا تقسموا قسمیں نہ اٹھاؤ, طاعتن معروفتن جہاں پر اندر دیکھو مبتدا اور خبر ترکیب لکھی ہے, طاعتن معروفتن مطلوبتن, طاعتن موصوف ہے معروفتن اس کی صفت ہے اور مطلوبتن اس کی خبر ہے. مطلب کیا ہے؟ طاعت معروف مطلوب ہے نہ تمہارا قسمیں اٹھانا, قسمیں نہ اٹھاؤ معروف طاعت کرو. ایک دوسری ترکیب بھی جا لکھی ہے دیکھو ذرا, طاعتکم طاعتن معروفتن, سمجھو طاعتکم مبتدا ہے, طاعتن معروفتن خبر ہے. مطلب ہے کہ تمہاری اطاعت معلوم ہے, قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت پتہ ہے. طاعتکم طاعتن معروفتن تمہاری اطاعت جو ہے وہ طاعت معروف ہے, سمجھ گئے یا نہیں؟ طاعتکم طاعتن معروفتن اطاعت تمہاری اطاعت معلوم شدہ ہے, تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون, قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, فرمایا بات مانو اللہ کی اور رسول کی. فان تولوا اگر منہ پھیرے, فانما علیہ بس اوپر اسی کے ہے, ما حملا جو بوجھ اٹھوایا گیا, وعلیکم اور ان پر تمہارے ہے, ما حملتم جو تم بوجھ اٹھائے گئے. فإن تمہارا بوجھ کیا ہے؟ علیکم ما رسول کی ڈیوٹی تھی مسئلہ بیان کرنا, تمہاری بات تمہارا کام ہے اس پر عمل کرنا. فإن تطیعوا اگر تم تطیعوا ہو اگر رسول کی بات مانو, تہتدوا راہ پاؤ گے راہ پر لگ جاؤ گے, وما علی الرسول اور نہیں ہے ان پر رسول کے, الا البلاغ المبین مگر کھول کھول کر بیان کر دینا, وعد اللہ. میرا خیال ہے آگے ترجمہ کر لیں. دو ایسے ہیں جہاں پر ٹھہرنا ہے, اس کو ہم مسائل میں لے آتے ہیں ترجمہ کر لیں. یہ آیت استخلاف اس کو ابھی لے رہے ہو, آیت استخلاف پر بات ہوگی. اب اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز کو, وآت الزکاۃ اور دو زکات کو, وآتی الرسول اور بات مانو اللہ کے رسول کی, لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جہاں پر تین اصول ذکر کیے گئے, اقیم الصلاۃ کے نیچے لکھا ہے اصول فوز اول, وآت الزکاۃ پر لکھا ہے اصول فوز دوم, اطیع الرسول پہ لکھا ہے اصول فوز قوم, اور لعلکم یہ ثمرہ ہے تینوں اصولوں کا, ترحمون تم پہ رحم کیا جائے. اور نہ گمان کر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ ہرا دیویں گے زمین میں, وما باہم النار یہ ثمرہ اوپر بھی ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے, فلبئس المصیر اور بہت برا ہے رہنے کی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا ثانی صورت بیانِ عذاب جو کہ زنا سے روکنے والے ہیں. میں نے کہا صورت کے کتنے حصے ہیں, تو اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوا اور پھر دوسرا حصہ بھی وہ قوانین ہیں جو زنا سے روکنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, چاہیے کہ اجازت لیں تم سے تمہارے غلام والذین, اور وہ لڑکے جو نہیں پہنچے حد بلوغ کو, منکم تم میں سے, ثلاثہ مرات, پہلے سے بھی گڑبڑ ہے, اچھا ثلاثہ مرات, ان قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, فہینہ قضاہون, فرمایا تمہارے اب دیکھو ویسے پہلے پابندی لگائی کہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے, اور اب فرمایا کہ تمہارے گھروں میں بھی تمہارے اپنے جو گھر ہیں اس کا بھی احتیاط رکھو, غلام ہوں یا وہ قریب القلوب مراہق سمجھدار لڑکے ہوں, وہ بھی تین اوقات کے بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے. کون سے تین اوقات؟ نماز فجر سے پہلے, مہینہ پساہونا, اور اس وقت جب تم رکھتے ہو اپنے کپڑے بنل سہیلا دوپہر سے, یا کپڑوں سے کوئی استدلال نہ کرے, سیر کپڑے برا دے, یہ نہیں ہے کہ دوپہر کو کپڑے اتار دو تو قرآن میں آ گیا ہے, اس سے مراد کیا ہے زید حد ضرورت کپڑے, اوہ بزرگ سونے لگتے ہیں کمیزیں اتار دیتے ہیں اور زید حد ضرورت کپڑے وہ اتار دیتے ہیں, صحیح رہا. ابھی بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد, صلاۃ و اورات لکم, یہ تین وقت ہیں تمہارے اورات کے, جس میں وہ ہو سکتا ہے دماغ وغیرہ, کہ یہ ایسے اوقات ہیں اس لیے چھوٹے بچے بھی نہ آئیں غلام بھی نہ آئیں بغیر اجازت کے, لیسا علیکم ولا علیہم جناح, اور ان پر تم پر اور ان پر ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں, توابون علیکم علت ہے, انہیں بار بار آنا پڑتا ہے تم پر بعض تمہارے اوپر بعض کے, کدالے کا یبین ہو, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم بعد سے تمہارے الحاجات آیات, اللہ علیم الحکیم, اللہ جاننے والا حکمت والا ہے, فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ, اور جب پہنچے اطفال تم میں سے الْحُلُومَ حد بلوغت کو, فَلْيَسْتَأْذِنُوا, وہ بھی اجازت مانگے جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جن کا ذکر پہلے ہوگا, اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لَكُمْ وَاسْتَ تمہارے آیات ہی آیات احکام اپنے, اللہ علیم الحکیم, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے, بل قواعد من النساء, تتمہ حکم دوم, دوسرے حکم کا تتمہ, بل قواعد, اور جو بیٹھ رہی ہے عورتوں سے وہ جو نہیں امید رکھتی توقع رکھتی نکاح کی, فلیس علیہن جناحن, بس نہیں ہے اوپر ان کے کوئی گناہ, ان یضعن ثیابہن, یہ کہ اتار دیں کپڑے اپنے, غیر متبرجات بزینت, نہ زہر کرنے والی اپنے سنگار کو, اور معاف کر دینا ان کا بہتر ہے بس سے ان کے, اللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. مراد کیا ہے؟ بل قبائل, وہ بوڑھی عورتیاں جو عورتیں جو سن یاد کو پہنچ گئی, وہ بوڑھیاں جو سن یاد کو پہنچ گئی, بالکل بوڑھیاں جو اب قابل دماغ اور اپنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہے, وہ قواعد جو بیٹھ رہی ہے من النساء, فرمایا جو نکاح کی امید نہیں رکھتی یعنی قابل نہیں ہے, تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ کپڑے اتار دیں. کیا کپڑے اتارنے کا مطلب؟ کیا جہیز کپڑے, وہ پردے والے, یہ نہیں کہ بالکل بھارے ہو گئے, جیسے پہلے بندے سے آپ تھا انگیتانا کیا بہنا, نیچے اوپر کوئی بات لکھی ہے؟ غیر مقردوں کو یہ آیا ذرا دکھاؤ, ایزانہ سیابہ ہونا پر کوئی عمل کرو اس کے ظاہر پہ, ایزانہ سیابہ ہونا ساری گڈیاں نمیا ہو سکتا عمل اسی ظاہر پہ, ایزانہ سیابہ ہونا سید کپڑے مراد ہیں دوستوں بزرگوں, لیکن فرمایا غیر متبرجات بزینا, بوڑھیوں کو بھی زینت زینت ظاہر نہیں کرنا, بوڑھیاں بھی ہوتی ہیں نا, تو بالکل اٹینشن ہو کر نکلتی ہے. غیر متبرجہ یہ بھی نہ زہر کرنے والی ہوں زینت کو. دیکھو دیکھو پڑیا کو بھی زینت کے اظہار کی اجازت نہیں دی گئی. اسلام باقی عفت کا مذہب ہے. باقی رہ گیا لیسا علی العامى, نہیں ہے ان پر اندھے کے کوئی حرج, اور نہ حرج لنگڑے کے حرج, اور نہ مریض کے حرج. فلا علی انفسکم, نہ تمہارے اپنوں کو. انتا کلو کس بات میں حرج نہیں پہنتا جو بندیا کرتا رہے. بلا علی المریض سے لا علی العامى, یہ تو چھٹی مل گئی بھائی. یہ کھانے پینے کا مسئلہ آ رہا ہے, کھانے پینے کا مسئلہ. صحابہ میں انصاف کا غلبہ تھا, وہ دیکھتے تھے کہ اندھا آدمی جب کھاتا ہے تو اندھا کیا, یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گوٹیاں وہ جب آتی ہیں تو مسائل بنتے ہیں, نہیں بنتے. بینا کے آگے سے بھی زیادہ گوٹیاں آپ کھا جاتے ہیں. آپ کا ساتھی کھاتا ہے تو اندھے کو پتہ نہیں چلتا. وہاں جو روٹی کچی کھائیں اور خرچہ بھی مشترک تھا, تو آپ اندھے سے یہ زیادہ نہ کھا لے یا عمدہ ایسا نہ کھا لے. اندھے بیچارے کے آگے وہ جلی ہوئی ڈالتا رہے اور ہڈیاں ڈالتا رہے اور خود ساریاں بوٹیاں کھا لے, یا اس طرح اندھا سمجھ نہیں سکتا. تو کس نے کیا مسئلہ, صحابہ کو اشکار ہوا کہ کھانے پینے کا کیا مسئلہ, اکٹھا کھائیں جدا جدا کھائیں. اگر جدا جدا کھاتے پکاتے ہیں حرج ہے, اور اکٹھا کھاتے ہیں تو کچھ مریض ہوتے ہیں, اور کچھ تو ایک تو کبھی کوئی نفرت کا شبہ بھی ہو سکتا تھا, دوسرا نقصان کا شبہ بھی. تو سارے شبہوں کو قرآن نے رفع کر دیا. فرمایا اندھے پر بھی کوئی حرج نہیں, لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں, مریض پر بھی, اور اپنے جو ہیں ان پر انتا کلو من بیوتکم, کہ وہ کھائیں تمہارے گھروں سے, اور بیوت آبائکم, تو باپ دادوں کے باپ کے گھر سے, بیوت امہاتکم ماؤں کے گھر سے, بیوت اخوانکم بھائیوں کے, اخواتکم بہنوں کے, اور بیوت عمامکم ماموں کے گھر سے, خال اور خوبیوں کے گھر سے, اور ماموں کے گھر سے, اخواتکم ماموں کے گھر سے, بیوت خالاتکم اور خالہ کے گھر سے, او ما ملکتم, یا وہ جو مالک ہو تم ان کی چابیوں سے, یا دوست کے گھر سے. چابیوں مطلب وہ نوکر اور غلام جس کے ذمہ سارے غلے کو سنبھالنا ہے, یا صدیق کم تمہارا دوست ہے, صدیق کا معنی دوست, اس کے گھر. لیسا علیکم جناح, نہیں اوپر تمہارے کوئی حرج. ان تاکلوا جمیعا, یہ کہ مل کے کھاؤ, وہ اشتاتا یا جدا ہو کر, فاذا دخلتم بیوتا, جب تم داخل ہو گھروں کو, فسلموا علی انفسکم, تو سلام کرو اپنوں پر, تحیات من عند اللہ, یہ تحیہ کے طور پہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مبارکہ جو بڑی برکت والا ہے ثواب کے اعتبار سے, طیبہ اور بہت عمدہ ہے, کچھ دلی بخار کچھ دلی کے اعتبار سے, جزا لے کر جزیر اللہ ترغیب القرآن. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ واسطے تمہارے آیات, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو. انما المؤمنون, بے شک مومنین, مومن وہ ہوتا ہے, اللہ نے یہاں پر فرق بیان ہوگا منافق کی صفات اور مومن کی صفات کا تقابل. المؤمنون ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے ساتھ اللہ اس کے رسول کے, فاذا کانوا معه علی امر جامع, جب ہوتے ہیں رسول پاک کے ساتھ, علی امر تم پر ایک کام, جامع جمع ہونے کا, خاص کام جس پر جمع ہوا جاتا ہے, جمع ہونے کا, لم یذهبوا, نہیں جاتے, حتیٰ کی اجازت لیتے ہیں, ان الذین یستعذرون کا اولئک الذین یؤمنون باللہ. فرمایا جب کوئی عام میٹنگ ہو, عام کام ہو, سبق جاری ہو, تو مومن جب جاتا ہے تو اجازت لے کے, اور منافق جاتا ہے تو اپنی طرف سے چلا جاتا ہے. ایک دوسرے فرق ہے, فرق آیا کہ نہیں؟ خیال کرو خیال. مومن جب جاتا ہے تو چھٹی مانگ کے, اور منافق جاتا ہے تو, یہ فرق ہو رہا ہے مومن اور منافق کا. ہاں بھائی, اللہ امر جامع, لم یذهبوا حتی یستأذنوا, حتی کی اجازت مانگتے ہیں, ان الذين يستعذرون کا اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله جو چھٹی مانگ کے جاتے ہیں تجھے مومن اور جو چھٹی مانگ کے نہیں جاتے تو وہ اور چھٹی کا بھی آپ کو اختیار ہے چھٹی دیں یا نہ دیں اختیار آپ کو ہے یعنی یہ کہ جیسے تم چھٹی مانگتے ہو ایک دفعہ گیا نا کوئی چھٹی نہیں وہ بھوکی بلی کی طرح پھر آئے گا ادھر سے حالانکہ یہ بے ادبی کے زمرے میں ہے اور یہ وہ سارے جرم کرتا ہے جو بالکل کلو قسم کا اور منافق قسم کا جو بکلت ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کہتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ بات ہے اب اسے بریک لگ جاتی ہے اور جو اپنی دل پہ کرتا ہے طالب علموں کو بھی مخلص ہونا چاہیے کوئی پروگرام نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے. اچھا چلو وقت نہیں ابھی تبصرہ چھوڑ ڈال دیکھو آگے بھی پر جس وقت بادشاہ جب اجازت چاہتے اپنے بات ضروری کام کے لیے من شیتا ضروری نہیں کہ چھٹی دے بازن دے چھٹی لے من شیتا جس کے لیے چاہے منہم ان میں سے فاستغفر لهم اور بخشش مانگ ان کے لیے اللہ سے. کیا مطلب چھٹی دے دے اگر دل کرے تو چھٹی دینے پر دل تو نہیں کرتا اگر کرے تو اب میرے دل میں ارمان لگے گا یہ آدمی کیوں چلا گیا تو اس کے لیے استغفار کر اور استغفار کے دو فائدے ہوں گے ایک تو خود راضی ہوگا اور دوسرا جو کام سے عدم شرکت کی وجہ سے گناہ ہوا وہ معاف ہو جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحیم ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا نہ کرو رسول پاک کے بلانے کو آپس میں جیسے بلاتے ہو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو بلاتے ہو جس طرح رسول پاک کا بلانا نہ کرو مطلب ہے کہ آپ کی بارگاہ کا ادب رکھو. قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ الذین یتسللون منکم ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم سے. یتسللون کا کیا معنی؟ او بیٹھا نا کنارے پر اور دیکھا یتسلل کہتے ہیں سب ہی نکل لے دیتے چپکے چپکے نکل جاتے یتسللون اللہ جانتا ہے ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے لباسن آنکھ چھپا کر آنکھ بچا کر ایسا ایسا نکلتے ہیں کوئی اس دروازے سے کوئی اس دروازے سے کوئی لیٹرین کی طرف کوئی وہ سڑک کی طرف لباسن آنکھ چھپا کر. پل یا در الذین یخالفون عن امره چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں امر رسول کے کی یا نائب رسول کی انتصیبہم فتنہ یہ کہ پہنچے انہیں کوئی مصیبت دنیا میں پکڑے جائیں کان پکڑنے پڑ جائیں فتنہ ظلم اور کوئی آزمائش مار کٹائی اور مصیبہم عذاب العظیم یا پہنچے ان کو عذاب دردناک قیامت کے دن آخرت میں. الا ان للہ یہ پھر بیان دادا الا ان للہ خبردار سورت نور پڑھ لی مباحثوں کو بدنام ہوتے بھی سن لیا اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید پر خدا کی نصرت آتی بھی دیکھ لی اب ذرا پھر سوچ لو الا انا للہ الا انا للہ ما فی السماوات پکی بات ہے للہ خلقن ملکن حبیدن تصرفن آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے مملوک بھی اللہ کا سب پہ متصرف بھی اللہ. خلاصہ کیا ہے کہ کار ساز اللہ ہے کار ساز اللہ یہی تھا اللہ نور السماوات الا ان للہ ما فی السماوات کوئی قد یعلم ما انتم علیہ، کار ساز بھی ہوئی ہے تے یعلم غیب دان بھی ہوئی ہے، قد یعلم ما انتم علیہ جس پر تم ہو، ویوم یرجعون الی اور جس دن لوٹائے جائیں گے طرف اس کے تو خبریں دے گا ان کو، بما عملو واللہ بکل شیء علیم اور کرنے للہ ما کی سماوات، کار ساز بھی وہ بکل شیء علیم بھی وہ، تو پھر مان لو نہ اللہ نور السماوات والارض،